Na neměl jsem už teda kamilíši a pokutání a posobat mu naši a on mi jel píče po můj mrv na mana rumuz a nám mana v Itálii, on je mana dílo na posudí a nání. Fára to mám dva kar na omak, kdo to pak pokutu na tady a šejchani, a šejch mluví dílo jdu. A nám půjdi píka vokáti, a kdy je mana mnodě, tak se mám mnodě, a kdyši a jíha, kdy kada jána. Pomohu si tu kjona jíhle, na přesu, kdy kjona jíhle. Wakamlaumu wenzie kwa sababu mfano ukisoma vitabu vya Shia riwaya zilizokuja kwa kufundisha maswahaba ni nyingi mno, isipokuwa sasa wanatalia alama afanye tasawiri ya Madina kama tulivyosikia Allah mlali fulani wa fulani fulani lani mshukie fulani wa fulani zile fulani mbili wasaidie hivyo au nasema al-awwal wa thani ibara hizo utazikuta wa mwanzo na wa pili wanatumia maneno haya mpaka alipokuja Muhammad baqi al-majlisi Muhammad baqi al-majlisi alikufa mwaka 1111 Dubai Al-Majlisi ataweka wazi yale makusudio kwamba ukiona ibara hii makusudio ni haya, ukiona hili makusudio ni haya. Yeye akaibainisha hilo fakasha famada huu akaweka wazi ule mradi wao mitika kumuzi kwa zile alama zilizokuwa na sheria wazi wazi kabisa katani. Na ndio maana akasema riwaya zote ukiona zinataja masuala wanafiki wamelaaniwa wanastahili moto wanakusudiwa hapo ni maswahaba na wale waliokuwa na waliokuwa katika mlengo huo na kuwapenda wanaoona mahaliko baka aya akaweka wazi wazi mambo haya kwa hiyo akatuletea hii sura ya bayana kabisa. Wengine wakaja wakamlaumu kwamba umeleta madhara kwa Shia. Wakamsema vibaya. Kwamba jambo hilo alilosema, kwa nini asinyamaze? Kwa nini Mashia wenyewe wanajua kwamba ni kusudi wa nini? Yeye mbona maneno anayaweka wazi mpaka wakajua wengine kwamba makusudio ni hayo? Na ndio maana kuna mmoja katika maulamaa wao akasema wallahi wallahu ya'lamu la Allah anajua annaha kam adarrat bi ta'ifa nafsan wa 'irdan wa mal. Allah anajua kwa mambo haya yaliyotajwa katika wazi hayo yanadhuru sana kwa dhulumu kundi la Shia. Lenyewe ni kundi la Shia. Na heshima na kimali vile vile. Heshima kimali ile ile nafsi ya ushiriki umedhurika baada ya bwana kuweka wazi kwamba makusudio hapo ni hili na hili, kuonyesha ya kwamba nyingi katika riwaya na kuwafikiana kwamba wafiche ule ukweli sabudini ya ushia inaendelea kubakia na wale ushia wasalimike katika maeneo husika waliopo, labda sehemu zile ambazo wapo wenyewe hawana neno huko huko mambo yanakwenda kama kawaida. Huko kama kawaida utasomewa riwaya kwamba ukimuua mbwa na kumuua sunni, basi bia ya kwenye ya kwa sunni ni kubwa ya mbwa kubwa kuliko sunni. Mbwa umemuua ana thamani. Huko utasomewa wazi wazi. Lakini hapo utasema vipi, ni kitu kama hii maneno hayo? Kwa hiyo huku wanakuja asubuhi. Kwa hiyo katika kuweka wazi baadhi ya misingi walionayo, misingi mmoja mmoja iko mingi na ina maelezo na nukuu mbalimbali kutoka katika vitabu vyao vilivyotegemewa. Lakini kama nilivyotangulia kutoa kuzungumza kwamba kwa sababu ya mafano hii haistahili kutaja mambo yote hayo na muda vile vile, bila shaka nilikusudia kutoa tu ishara, lakini nawahimiza ndugu zangu Waislamu, kuihimiza nafsi yangu, ndugu zangu Ahlu Sunna, watu ungareni itikadi na nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka atatia nguvu, tumuomba Allah afanye hivyo. Watu watoe juhudi kuwatembelea Waislamu sehemu mbalimbali, kuwahadharisha na upotofu huu, kwa sababu unakuwa kwa kasi kubwa, na watu wengi katika miji yetu ni watu wanyonge, wakubali kununulika, wako tayari kuacha dini yao sababu ya kula njaa walizonazo. Jambo hili watu wasiposimama kutoa juhudi katika wakati huu, kwa kuwa unaweza kuzungumza kiasi kile ambacho umejaliwa na kuwabainishia watu na kuweza kupambana na shughuli, bila shaka mtakuwa mashughuli katika hilo kama dhani mazikini, na uwezekano kusema baada ya kuona mtakujia heshima wala sitaji nafsi mtu mwenyewe heshima yake, na chini ya hukumu yale kilichoandikwa kuwabainishia watu wengine, na hili si kosa hata kisheria za nchi tunazoishi vile vile. Kwa hiyo watu tuwe ni juhudi, tusijali baadhi ya wakati tuzungumze, na kuna kitu nakigusia katika hili. Baadhi ya wakati waweza ukawa wewe una shilingi 10,000, safari ya kwenda mbali na kurudi ukitia mafuta yako kama kwenye kipindi chako mwenyewe 2,000-3,000, waweza kwenda ukarudi, ukaweza kufikisha dawa. Usikae ukasubiri 3,000 itoke kwa mwingine. Yako kama 3,000 yako wewe hii, na usikana kula tu basi, sababu kuna watu wako hivyo. Ile njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza vibaya watu katika kuomba, mtu anayo shilingi 2,000 na anao kama ana uwezo kununua chakula kitu ni kala 1,000, lakini kinunua cha kitu kimoja, sasa anamwambia yule bwana, hivi bwana nipatie 1,000 bwana, nataka ninunue yeye anayo. Uombaji wa namna hii haufai, na inakurubia kwa watu wengi wanaomba namna hii, ile yake itapungua. Kwa hiyo anaomba ili kujifikirishia yeye kwamba ile 2 na kipindi 2. Sasa ikiwa yeye mwenyewe anajifanyia hivi kwenye kula, kumpa mwingine ni mbaya. Hao kule dawa hii ilivyo na ile msimamo, wallahi lau kama sasa lazima pesa upewe ndio uende huku, lazima pesa upewe ndio uzungumze, sidhani kama watu wangezungumza. Alafu pia pale wenzetu wale Wanasia wakiona mali wanakuja kutoka sehemu mbalimbali wanapata hichi, ni kweli hayo wanayosema, wewe huna ndio usifanye. Wakuli imalu fazara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kwanza takasa nia yako na kinini katika jambo lako, na itakasa nia yako anakufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vitu vingine vya ziada vitakuja baadaye, usibisubiri, kwa sababu inawezekana Allah kukadiria uishi hivyo usiwe na kitu. Waona wenzio tu kutembea kwenda huku, yule msoma naye anafanya ile kia gani, wewe umekadiriwa usimiliki, utakuwa dawa ufanye mpaka kufa. Fanya miaka 2-3 baada ya rajio kufa, ifika miaka 40 na Imam Ghawi rahimahullah ta'ala, lakini juhudi aliyotoa, angalia alikuwa ni nani, leo ategemea vitabu vyake katika mambo mbalimbali ya dini, hakuwa na familia watu. Wewe pesa hiyo kutoka hapa una ya kufanya hivi, mbona wengine wanafanya? Kwetu tuwe juhudi, tuwe juhudi katika hapa miji na mashambani vile vile na sehemu nyingine, watu waende, lakini wakifanya mchezo ataipata hasara. Ni mama yangu mimi, mama yako wewe, kama mnusulika dada, kama mnusulika nani, kama mnusulika Muislamu mwingine, ndugu yako katika Uislamu, atakuja achukuliwe na wimbi hili, kwa sababu wameshaambiana hawa kwamba waende siri. Sasa tujui siri hii ikoje, lakini ujumbe wanaepeana kwamba wayatangaze chini chini. Sasa sehemu nyingi wamezifika, na hivyo hiyo wanapita chini chini, watu wanakulia, na wengine wameingiuzia baadhi ya sehemu kwa kupitia kuoa, sababu watu wanataka mali, watu wanataka mali. Mtu ameona kwa binti yake anaye kama vile ana ploti ya kiwanja ya subiri ya kila siku inaongezeka bei. Ardhi mali na kumiliki mali. Watu wote wanashia. ya watu wanaona ni mambo mepesi haya, kwa sababu ya hii njia wanayoingia chini chini. Watu wahifadhi dini, wallahi ad-dinu rasu al-mali fastamsik bihi kama qala al-imam al-qahtani rahimahullah ta'ala. Dini ni rasilimali, ndio mtaji tulionao. Fastamsik bihi, shikamana nao mtaji wako, ndio huo mtaji. Usisubiri ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asema yawma yajma'ukum liyawmi al-jam'i dhalika yawmu at-taghabun, siku ya kukunjana. Usisubiri siku hiyo, hifadhi mtaji wako vizuri. Fadayahu min ahsani al-khusran min a'zami al-khusran, kuipoteza dini mtaji huu kaondosha ni katika hasara kubwa. Watu wale kupata hasara kama hii, mtu alikufa hana dini, amekufa si mila ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu alikufa hana Uislamu ule aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, waendaje kwa Mola wao? Bila shaka katika hali ngumu sana. Kwa hiyo kinachotafutwa hapa ni watu kupoteza dini yao. Mimi nimeshasema katika vitabu vyenu vingine kwamba mtu mweusi hafai kuungana naye umbile mlikosewa. Khomeini anazungumza wazi wazi katika wasia wake mwaka 89. Msishirikiane nao. Wamekosewa watu katika kuungwa. Bali sehemu nyingine na misikiti yao na wengine na misikiti yao. Mbona takia nini sasa? Nuku nyingine haingii peponi, mtu mwenye kuasi wazazi, mwenye kubeba ulevi, pombe, na mtu aliye mweusi sana haingii peponi. Watu takia nini? Na watu shaka ule usi, siwe nzeli. Wala pepo, na pepo hiyo pitali, inge mwenye. Mwana wataka, kena wakini wa usi zaidi. Mnyibili wa utakimu wengi kito ushiye na usi wa mwana kie nini? Machotaka watu kuwanyamenya dini yao, kito wa kitaka. Hakuna hone tozoletewa zika kukinaisha, za mtu uliyeji katika, uliyeji katika minyuka kinai, kwa maati wewe sasa kujisho. Kwa hivyo zini. Lakini yote haya kwa sababu ya watu kuweka mbali misingi ya taaluma, watu kujifunza dini sahihi. Wallahi, lau kama atatokea mtu leo akadai utume, dini hii atapata maswahaba wake. Humu mtu aliyeishi miaka 20-30 katika miji hii atakubali. Hata wengine wanadai utume huko Mkuranga, huko Tanzania, da atatokea mtume. Wapo hapo sasa wa Kimunguja, wa Kipemba ambao walikuwa ni support. Dar es Salaam hapo. Kabisa. Kwa watu wasifanye mchezo na dini, al-ardu la tuqaddisu ahada. Ardhi haimtakasi mtu, wa innama tuqaddisuhu a'mali. Mtu inamtaya mtakasa matendo, matendo yake. Tuangalieni Uislamu tulionao, namna tunavyoishi familia, tunasalimika vipi sisi na watu hawa? Hata na mwingine hizo bid'ati, shirkiyat, maasi ya uko nje yalivyo. Mtu yoyote akiona anaona kwamba hali ina mabadiliko sana, mji wa ajabu. Leo mtu achukua usafiri wako tu ukiweka pale ndio wataiba, ingekuwa hivyo. Hao tunasalimikaje ikiwa hali hizi ni za siri? Haya wazi wazi mnaona hali na wapo mlitoka wana support. Je, haya ya siri tena hii ni dini? Achana kwamba ni maasi ya michezo ya muziki. Dini. Mtu anahama huku anaingia huku. Umeandaa mazingira gani mkeo kusulika watoto wako? Mtoto wa jamaa zako, ndugu yako, kaka yako. Unaweza ukafa wakati wote ukawaacha watu na mkeo. Wajua mke huyu aweza kuongoza watu? Aishi akakosa kutaji wapo. Ni maneno. Kwa lazima tutahadhari. Khudhu ibra. Watu wachukue tahadhari. Kwa kusogea katika dini ya sawa, katika sunna, watu kusoma, watu kuongoza watu katika dini. Hii ndio nusra. Wala watu hawatakufa njaa kwa sababu ya kushika dini. Ugongo hivi sasa dini haija shikwa, ni wadhamika kila siku sukari, mchele wapanda. Mbona dini ya shuka? Sukari imepanda, kidini na shuka. Mbona mwana hivi tu? Kwa sababu sisi ni wanaosana ni walafi, ndio maana tunaona hii dini inayoshuka. Tunafanya kwa gani kuimarisha? Tubadilikeni. Lakini hawa ni watu hatari. Misikiti tulionayo kesho tutakutana maswahaba katika mimba. Misahafu mtaona ya chango na watu wasoma vitu vingine vya ajabu katika mimba zao na katika misikiti. Na mtoto wako ataona nyumbani na kujina mambo ya ajabu. Kwa hiyo naona kama neno na siku la kingine tosha. Tokao kwa Nasalullah ya jalan dan menjadi nasibun. Semoga berjaya sana.